जानू मैं सजनिया का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया। घर में गरीब के काश मेरे पास होती धरती फिर मैं तुझे प्यार नहीं करती। धरती से पैदा होता सोना बिकता नहीं दिल का ये खिलौना। ये मुफ्त का है सौदा पैसे से नहीं होता होता है प्यार से। मिलाई ले नैनवा मिलाई ले नैनवा मिलाई ले नैनवा प्यार तोल ले। उठाई ले घूंघटा उठाई ले घूंघटा चांद देख ले। फूल कब खिलेंगे मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया। मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ खोया। मैं कई रातों से नहीं सोया हंसता है ये जमाना मैं हो गया दीवाना। कहते हैं लोग ये निशानी तेरा प्यार मेरी जिंदगानी। तेरा प्यार मेरी जिंदगानी। जो भी तुझे चाहिए बता दे पहियों के ये हार पहना दे। पहियों के ये हार पहना दे। क्यों दूर खड़ा ऐसे कटके पड़ी हो जैसे डोरी पतंग। उड़ाई ले पतंग को।